nie wychwycić, kto to zostawił. Hiszpańska pielęgniarka wyleczona z gorączki krwotocznej. Badania nie wykazały obecności wirusa w jej organizmie po raz pierwszy od 6 października, kiedy została przyjęta do szpitala. Aby jednak lekarze mogli mówić o jej całkowitym wyzdrowieniu, jutro pacjentka zostanie raz jeszcze poddana badaniu. Tydzień temu lekarze informowali o krytycznym stanie zdrowia zarażonej. Wirus zaatakował wszystkie jej organy. Kobieta była podłączona do respiratora. Poprawa nastąpiła we wtorek, a w środę po raz pierwszy chora przyjęła płyny. O zniknięciu wirusa z organizmu pielęgniarki poinformowała dziennikarzy Teresa Mesa, przedstawicielka rodziny pacjentki. Jest szczęśliwa i dobrze się czuje, wraca do zdrowia, ma ochotę na wyjście ze szpitala, zapewniała. Teresa Romero zaraziła się od chorego na gorączkę krwotoczną misjonarza, którego przywieziono z zachodniej Afryki. Pod obserwacją wciąż przebywa ponad 50 osób, które miały kontakt z pielęgniarką. Żadna z nich nie ma objawów eboli. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To nie jest przełom, wszystko już było. Tak przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podsumowuje wynik obrad synodu w Rzymie. Arcybiskup Stanisław Gądecki mówi, że krytyczne opinie o pierwszej części synodu na temat rodziny przydały się i dokument końcowy należy uznać za udany. Metropolita Poznański otwarcie skrytykował niektóre sformułowania dotyczące wolnych związków i homoseksualistów. Wypowiadając się krytycznie o podsumowaniu dyskusji plenarnej, arcybiskup Gądecki powiedział o niepokojącym odejściu od nauczania Jana Pawła II. W rozmowie z Polskim Radiem wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na tak ostre słowa i jakie odniosły one skutek. Dlatego, że to był sentyment wielu ojców obecnych na synodzie, którzy uważali, że to jest ten drugi tekst jest tekstem zideologizowanym. No i że stawia takie tezy, które zdają się wywracać nauczanie Kościoła do góry nogami. Ale wydaje mi się, że gdyby nie było tego głosu, no to by mogła sprawa potoczyć się znacznie gorzej. Dlatego uważam, że trzeba było coś powiedzieć, żeby nie utwierdzać ludzi w przekonaniu, że porzucamy nauczanie Kościoła. Zdaniem arcybiskupa Gądeckiego na tym synodzie nie wydarzyło się nic przełomowego. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nic nie wie o obecności swoich okrętów u wybrzeży Szwecji. To oficjalna reakcja Moskwy na spekulacje, jakoby rosyjski okręt podwodny uległ awarii w pobliżu archipelagu sztokholmskiego. Szwedzka armia opublikowała zdjęcie tajemniczego obiektu na wodzie, który służby próbują zidentyfikować. Armia nie potwierdza medialnych doniesień, że chodzi o okręt podwodny i odżegnuje się od wskazywania palcem na konkretne państwo. Odchodzący szef Komisji Europejskiej odrzuca antyimigracyjne plany brytyjskiego premiera. José Manuel Barroso orzekł, że są to pomysły nierealne. Brytyjscy konserwatyści występują ostatnio z listą pomysłów na ograniczenie imigracji z państw Unii Europejskiej. Od tymczasowego zawieszenia swobody podróżowania przez punkty kwalifikacyjne dla imigrantów po limitowaną liczbę pozwoleń na pracę. Wszelkie jednostronne ograniczenia są niezgodne z unijnym prawem, w którym dominuje zasada niedyskryminacji. Swoboda przepływu jest bardzo ważną zasadą rynku wewnętrznego, przepływu towarów, kapitału, usług i ludzi, powiedział dziś José Manuel Barroso w rozmowie z BBC. Ta wypowiedź to potężny cios w wiarygodność przedwyborczych obietnic premiera Davida Camerona, który chce udowodnić brytyjskim wyborcom, że mogą zaufać rządzącym konserwatystom i nie muszą odchodzić do antyunijnej partii UKIP. David Cameron mówił na niedawnej konferencji Partii Konserwatywnej. Udam się do Brukseli i w sprawie swobody przepływu obywateli uzyskam to, czego trzeba Wielkiej Brytanii. Ale po wypowiedzi Barroso przywódca UKIP Nigel Farage stwierdził: cała Komisja Europejska, cały Parlament Europejski i cały Europejski Trybunał Sprawiedliwości mówią zgodnie, że członkostwo Unii oznacza nieograniczoną swobodę przepływu ludzi. Wszyscy to wiedzą i rozumieją, z wyjątkiem Davida Camerona, który próbuje zwodzić brytyjskie społeczeństwo. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Zdjęcie na pamiątkę za podrzucanie śmieci, a potem mandat. W lasach na Pomorzu leśnicy coraz częściej montują fotopułapki. Dzięki nim można ustalić tych, którzy zaśmiecają lasy, mówi Michał Traczyński z Nadleśnictwa Manowo. Ta fotopułapka wędruje na terenie nadleśnictwa, to tu, to tam. Jesteśmy w stanie wychwycić, kto to zostawił. Za wyrzucenie śmieci w lesie grozi 500 mandatu. To był Serwis Trójki. W nocy może się chmurzyć na zachodzie i w centrum i może tu padać deszcz. Noc jednak ciepła, od 10 do 14 stopni. Jutro może kropić już w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni w Suwałkach do 18 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Po raz pierwszy wręczono je w 1987 roku. Przez lata do grona laureatów dołączały kolejne znakomitości polskiej muzyki. W najbliższą środę te wyjątkowe nagrody rozdamy już po raz 21. Mateusze Trójki. Gale uświetnią występy laureatów i specjalny koncert superduetu. Ania Dąbrowska. Katarzyna Nosowska. Do usłyszenia 22 października, 5 po 19. Agnieszka Szydłowska. Piotr Stelmach. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. 6 minut po godzinie 22. Iwanka Kunewa, realizacja dźwięku, Grzegorz Zembrowski przy telefonach i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Zapraszamy na Minimax. Dużo płyt. Oczywiście, że dużo płyt i to chyba nie jest powód do zmartwienia. Jesteśmy w szczycie jesiennego wydawania wydawnictw muzycznych, no bo za tym, że się nie pomieści jak zwykle. Wybiorę dla Państwa to, co uznam za może takie najbardziej zabawne, przyjemne w dzisiejszy wieczór. To nie będzie program bardzo skomplikowany, muzycznie wyczerpujący. Wśród tych nowych płyt wielu, jedna taka, która była prezentowana, była przecież w Minimaxie dość obszernie, ale właściwie jakby jej nie było. Nie było w sklepach wysyłkowych, w tym największym na przykład, a w tym tygodniu wreszcie się pokazała. No a ponieważ płytę rozdano najpierw za darmo w dużej ilości egzemplarzy, jak się okazało, nie wszyscy są zadowoleni, no to wymyślono zestaw dwupłytowy, a na tej drugiej płycie piosenki, których nie było na pierwszej. You're all I gotta hold on me, you're my Lucifer's hands. No i bardzo proszę, nawet jeśli ktoś z Państwa dostał najnowszy album U2, Songs of Innocence, za darmo i bez pytania o zgodę, to nie znaczy, że zostało teraz tylko zostawić albo skasować, bo to jest jeszcze wersja dwublaszkowa na drugiej blaszce utwory, których nie było na pierwszej płycie. Takich utworów dwa nowe, jeszcze 8 alternatywnych wersji, jeden utwór ukryty i w tym wszystkim jeszcze sesja akustyczna. No to gdyby Państwo byli zainteresowani, to bardzo proszę dać mi znać telefonicznie albo mailowo, adres jak zwykle minimax@polskieradio.pl. Proszę Państwa, zdarzyło mi się ostatnio coś, co nie zdarzyło mi się bardzo, bardzo dawno. Podejrzewam, że od dzieciństwa albo wczesnej młodości przez ponad 2 tygodnie nie słuchałem żadnych płyt, żadnej muzyki właściwie. Było tylko szum ciepłego morza, jakaś cykada od czasu do czasu i taka śpiewna cudzoziemska mowa czasami. Nigdy się wcześniej nie zastanawiałem nad naturą swojego muzycznego nałogu. W końcu wydawało mi się, widuję jeszcze większych maniaków muzycznych, takich, co to chodzą po ulicach ze słuchawkami na uszach. Wydawało mi się, że jak słucham bardzo różnej muzyki, to załatwia tak zwaną higienę ucha. No ale okazało się, że taka całkowita abstynencja od muzyki ma także pewne znaczenie, bo kiedy wróciłem i zacząłem słuchać płyt ponownie, to wydaje mi się, że ucho reagowało jakby troszkę inaczej. Takim świeżym, czystym, niezmęczonym uchem posłuchałem między innymi nowego albumu Bena Howarda. To młody Anglik, który wydaje właśnie jutro swój najnowszy, drugi album. I to zabrzmiało niezwykle sympatycznie. Somebody loading like all of my mind. The holy small things, they gather on me, gather on me. Is it all so very bad? I can't see. Tak, zabrzmiało znakomicie, zwłaszcza odsłuchane świeżym uchem. Ben Howard, Anglik, młody, 27 lat, pracuje w szlachetnym dziale singer-songwriter, czyli artysta, który śpiewa piosenki, które sam wcześniej pisze i komponuje. W 2011 wydał album Every Kingdom. Jutro ukazuje się jego drugi dopiero w karierze album I Forget Where We Were. 10 utworów, wszystkie świetne. Mam nadzieję, że uda nam się do tej płyty jeszcze na kilka dobrych minut powrócić w trakcie dzisiejszej audycji. Proszę Państwa, najwyraźniej wyraziłem się nieprecyzyjnie, nie do końca po prostu, mówiąc, że pytając, czy Państwo są zainteresowani drugą płytką z zestawu najnowszego U2. Nie miałem na myśli rozdawania tej płyty, tylko pytałem, czy Państwo są zainteresowani słuchaniem. Rozdajemy piosenki dzisiaj w Minimaxie. Nie ma więc płyty do rozdania. Gdyby Państwo chcieli czegoś posłuchać jeszcze, to w tej sprawie proszę o telefon albo o mail. Natomiast rozdajemy dzisiaj w Minimaxie zaproszenia na koncert. I w tej kwestii chciałbym przywołać do Państwa uszu i do Państwa pamięci zespół Anatema. Found you. Gdy słucham takiego nagrania, przychodzi mi na myśl zespół Archive, ale to Anathema, także Anglicy, tylko z Liverpoolu. Świetny zespół na wznoszącej się fali artystycznej, takie mam wrażenie, od 2010 roku mniej więcej. Mają świetną pasję, wydają bardzo dobre płyty. Najnowsza okazała się w tym roku, w czerwcu, no i grają coraz lepsze koncerty. Byli już w tym roku w Polsce, wystąpili w Jarocinie na festiwalu 18 lipca, a teraz przyjeżdżają do Polski na trzy kolejne koncerty. Trzeci z tych koncertów odbędzie się 27 października, a więc w następny poniedziałek we Wrocławiu w hali Orbita. I z tym możemy poczekać do przyszłej niedzieli, natomiast dzisiaj będziemy losować reprezentację Minimaxu na dwa koncerty, które odbędą się wcześniej, koncerty Anathemy. W sobotę najbliższą 25 października w Warszawie w klubie Progressia Music Zone. Anathema wystąpi o godzinie 20. O tej samej godzinie 20 wystąpi także następnego dnia, więc w niedzielę 26 października w Krakowie w klubie Studio. Na każdy z tych koncertów chciałbym wysłać co najmniej 5 osób. W tej sprawie, gdyby Państwo byli zainteresowani, proszę o nieśpieszne wysłanie mail. Niepośpiesznie, za to dokładnie poproszę, mają Państwo co najmniej 3 kwadranse czasu. W tym mailu proszę napisać swoje imię i nazwisko, no i miasto, w którym Państwo by chcieli obejrzeć Anathemę, czy w sobotę 25 w Warszawie w Progressii, czy w niedzielę 26 w Krakowie w klubie Studio. A w temacie tego maila proszę wpisać tytuł najnowszego albumu zespołu Anathema, tego, który ukazał się w tym roku w czerwcu. To jest taka dzisiejsza zaproszeniowa zagadka. 3 kwadranse, potem maszyna losująca pójdzie w ruch. Bardzo Państwa proszę i zapraszam do uczestnictwa. Przypominając jeszcze tylko, że zasada jest ta sama co zwykle. Tylko jeden mail. Bardzo proszę od jednej bezpośrednio najlepiej zainteresowanej osoby. No to teraz wróćmy do znanego zespołu. Do YouTube. Państwo są zainteresowani nie tylko płytą. Nie ma dzisiaj płyty, przypominam, nie rozdajemy żadnej fizycznej płyty. Państwo są zainteresowani słuchaniem, zwłaszcza tego, co na drugiej blaszce. A na drugiej blaszce, oprócz utworu Lucifer's Hand, także drugie premierowe nowe nagranie, The Crystal Ball. To jest drugi z tych dwóch nowych utworów pomieszczonych na dwublaszkowym zestawie zespołu U2 Songs of Innocence. Docierają do mnie oczywiście echa dyskusji wokół tej nowej płyty. Przede wszystkim myślę, że zespół cieszy się, że jest dyskusja, jest zainteresowanie. No, troszkę tak sobie myślę, że część tej dyskusji jakby obok tematu, bo koń jaki jest, każdy widzi. Wiadomo przecież, że gdzieś tak mniej więcej na poziomie albumu Achtung Baby zakończył się U2 taki bardziej rockowy, a potem zaczął się U2 taki bardziej popowy. No i taki on jest do dzisiaj, takie zgłasza propozycje, a publiczność może je oczywiście akceptować albo nie akceptować. Czekam na Państwa opinię, czy chcemy jeszcze w dzisiejszej audycji posłuchać czegoś z tej nowej blaszki. Tam jeszcze 8 utworów alternatywnych, w tym sesja akustyczna i jeden utwór ukryty. Mówiłem Państwu, że płyt za dużo, jesteśmy w szczycie sezonu wydawniczego. Co wybrać? Trudny wybór, ale jednej płyty pominąć z pewnością nie można, bo to jutro swój nowy album, nową płytę wydaje królowa soul i to od pół wieku mniej więcej, Aretha Franklin. To możliwe? No tak, ona ma 72 lata. Ten album nosi tytuł Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics i zawiera dokładnie to, o czym głosi tytuł. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. I've got a fire burning in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love. To już oczywiście nie ta siła głosu i nie ta dynamika, co 45 lat temu powiedzmy. Aretha ma 72 lata, no ale nadal forma wokalna, przyznają państwo, oszałamiająca. A do tego każda z tych piosenek, to jest album coverów, tak przy okazji. Aretha Franklin śpiewa utwory wcześniej wykonywane przez inne wybitne piosenkarki. Przed chwilą poznali państwo Rolling in the Deep, Adele. Więc wszystkie te piosenki mają taki no, charakterystyczny rys wykonawczyni. To nie są proste interpretacje, to są interpretacje Arety Franklin. Na przykład, czy państwo rozpoznają takie oto nagranie? It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away the blues. Nothing compares, nothing compares to you. So lonely here without you, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, what did I go wrong? I could put my arms around every boy that I see, told me. He said, Aretha, girl, you better have fun. Compares to you, yeah, nothing.

W Wielkiej Brytanii mówią o niej młoda Sade. No może troszkę na wyrost, ale niech będzie. Jessie Ware, nowy album wydała właśnie Tough Love i tam takie nagrania w stylu Sade co nieco. No a gdyby państwo szukali na słodne jesienne wieczory dobrej płyty bluesowej, to po pierwsze jest w czym wybierać, po drugie polecam przede wszystkim Bonamassę, to chyba bluesowa płyta sezonu, a ponadto gdyby państwo szukali takiej płyty, nowy album Chrisa Duarte, Lucky 13, Szczęśliwa Trzynastka. Chris Duarte gra najczęściej teksańskiego bluesa, więc muzykę bardzo energetyczną, no ale korzennego slow bluesa także potrafi zagrać doskonale. Thank you. my only pride has left and gone away. My only pride I'll find soon someday. Let go, let it go, and set me free. Set me free. I can't live. Keys to me. Chris Duart Group, Lucky 14, szczęśliwa trzynastka, solidna, dobra bluesowa płyta na jesienny, deszczowy wieczór. Minimax powróci po serwisie informacyjnym Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 października, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Premier Kopacz broni ministra rolnictwa. To, co powiedział, wynikało raczej z takiego zapętlenia się. A chodzi o wypowiedź Marka Sawickiego o frajerach, tak nazwał rolników. Rosja zaprzecza, jakoby jej okręt podwodny miał awarię u wybrzeży Szwecji. Tamtejsza armia publikuje zdjęcie tajemniczego obiektu na wodzie. Setki kolorowych balonów poszybowały